Åkte ner till Stockholm och då fick jag se glänsande Porschar och BMW. Men jag har en kärra som är bättre än då, det är en Volvo 142. Välkommen till Bilmäck och skitsnack. Thomas Gustafsson och Alberto Fuentes. Ja, idag är det specialare. Ja, vi har en hemlig gäst här i studion. Eller två hemliga gäster. Ja. De kan presentera sig själva. Ska vi göra det? Doktorn heter jag. Mikael Eriksson heter jag faktiskt. Jag är polis. Jag har varit så i 26 år. Jag är lite bättre än dig, Stefan. Nej, du är mycket sämre än mig. Sorken heter jag, eller kallas jag. Ja. Stefan heter jag. Uh-huh. Och jag är mycket bättre än doktorn, fast jag har bara varit polis 25 och ett halvt år. Ja, men jag, när började du? Du började... Januari 1991. 14 januari 1991, jag började januari 1990. Jag är ett år bättre än dig. Ah, ja, tja, förlåt. Du borde vara bättre med tanke på att ha haft årläger och träna, men så illa blir jag inte. Oj, oj, oj. Ja, nu grabbar ska lämna tillbaka. Kör, grabbar. Ja, Volvo har släppt en ny modell, XC90. Ja. Grundpriset på den är 500 000 kronor, alltså en halv miljon kronor. Mm. Den är väldigt lyxig och väldigt fin, men jag tror inte att den kommer uppnå alla lyxiga krav. För den, alltså, X90 förra modellen, den var lite lite olyxig. Den hade läderkäten, men den kändes inte så lyxig som Audin och så. Olika Audin. Nej. Måste vara lyxigt. Men för priset. Men så... du, grundpriset. Vem fan köper en bil som för grundpriset? Jag var och kollade på en ny bil i helgen. Vad köper du för den? Jag köpte ingen. 214 000 grundpris. Den jag tittar på, den skulle hamna på 350. Vem köper en bil som för grundpriset? Det är bara så här en inropare. Det är ingen som köper en grundmodell. Veva fönstren själv liksom. Jo, det finns ju olika tilläggsmodeller och stolar och sånt. Lyx. Ja, men måste man ha lyx? Ja. Alla kan inte köra en Skoda. Nej, man måste inte ha lyx. Om man bor i Stockholm. Nej, i Stockholm behöver man inte lyx. Säger han som kör en Skoda. Jo, men jag kör en Skoda. Men den är inte större än en skyddsväst att sätta på sig. Men snälla, ja det är lite fast med motor. Men, knappt. 500 000. Vem har då att köpa en sån bil? Sen ska du ju betala skatt och bensin och allting. Sen kan det vara platinasäten i den där. Det skiter jag i. Nej, det är jättebra. Kan du ta ut säten så har du betalt bilen rakt av. Nej, men snälla. Det är en full tank för ett platinasäte. Ja, men det är ju helt horribelt. 500 000. Har du någon annan? Har någon vettig modell? Vad är den billigaste då? Ja, billigaste jag har här, det är ju Tesla Model X. Den går för 250 000. Ja, där börjar vi snacka kanske. Det tycker jag är mycket. Vänta, men... 250 000 för en elbil? Ja. Grundpriset för Tesla. Seriöst? Det var inte farligt. Nej. Jag tror de var svindyra. Ja, ja, men du kan ju komma 200 meter på den säkert. Hur långt kommer på? Nej, jag har ingen exakta siffror, men över 10 mil sägs det. Problemet med många elbilar är att de uppger siffror som gäller i Kalifornien där det är 20 grader varmt. Ja. När du sen kommer en svensk vinterdag minus 20 grader, då kommer du ut från garageuppfarten och sen så då har man satt igång och ladda. Nej, men alltså, det är ju det som är problemet med elbilar, vad jag ser, va? Det är ju det att ska man ha en elbil med lite sträckning, alltså om jag skulle åka upp till min släkt i Vansbro exempelvis, min elbil, då skulle jag behöva fan med långsladd. Nej, Barsebäck kärnkraftverk på släp bakom mig för att kunna ha tillräckligt. Men tack på att det är rätt tungt och nedlagt så kommer du inte så långt. Alltså, nej, det kan ju vara en tanke där, Stefan. Ja, förlåt. Nej, men just jag är inte så jättemycket för elbilar. Men det är mest Alberto som är elfetischist. Ja, men jag kan säga, alltså jag kan tycka det är rätt schysst om man kunde ha elbil, va? Problemet är ju liksom just det här med räckvidden. För jag vet, jag var ute på en skjutbana en gång och så kom den skulle skjuta jaktprov också. Och han kom från Stockholm och det första han frågade var: har ni någon kontakt någonstans? Annars kommer inte jag hem. För det var en annan sån C30 el någonting. Mm. Och liksom den nådde 10 mil. Han kom fram, va? Sen var ju tvungen att ladda den. Han var ju tvungen att sitta kvar där 4 timmar. Men då, hur lång tid tar det att ladda en elbil? Ja, 2-3 timmar. 2-3 timmar? Ja. De har ju inte tid med, eller? Nej. Man kanske skulle kunna ha ett annat system. Man liksom hade någonting man fyllde på i den som gjorde att någon vätska man kunde hälla in i någon tank, så skulle man liksom kunna gå fortare. Varför finns det inte några kärndrivna bilar? Jag har det, men säg inte det till myndigheterna. Nej, men det vore ju, då kan man ju bara köra, det kan man köra långt som helst. Ja. Mm. Men det var ju inte därför du bjöd in mig säkert, eller Stefan för den delen. Fortsätt. Ja, Tompa, ska du säga något? Ja, ska vi ta lite frågor till våra gäster? Japp. Doktorn. Ja. Varför heter du doktorn? Oj. Jag har många gånger inte hört den. Ja, alltså det är så här att som polis så får man inte dödförklara någon. Om inte det finns vissa kriterier som krävs. Alltså det vill säga att man huvudavskilt är huvudavskilt eller kraftig förruttnelse. Det är ju faktiskt då de gångerna jag kan säga att den här människan är död. Men den här gången så råkar jag säga lite för tidigt. Det var en person som han var inte riktigt död faktiskt. Han levde. Och det upptäckte ambulansen när de kom. Och sen kördes, det blev lite tokig stämning i lägenheten. Och då så hade jag sagt att han var död. Och då fick jag, blev jag kallad doktorn då. Det har hållit kvar i 23 år vad jag kallas doktor. Så mina kollegor vet egentligen inte vad jag heter egentligen. Vissa som vet inte alls vad jag heter efternamn. Eller vad jag heter överhuvudtaget. Alla ropar doktorn. Och det är ju så att om man ropar någon Micke efter mig i korridoren, då går, fortsätter jag gå. Va? Men så ropar de doktorn, då vet du, då vänder jag mig om. Lång historia. Ja, det är väl en ännu längre historia egentligen. Det finns flera olika. Ett så var jag väl, det låg väl bra, mitt namn låg bra mot Sorken. Ja. Det blev liksom, och sen så hade vi någon gotlänning och då var man yngst tur, nu Sork är ju pojk på gotländska. Och sen var det väl så att jag var väl den som gärna var först fram på allting, som en liten jävla sork som heter emellan. Och var det än var så, alltid dök jag upp där först längst fram liksom. Och då hängde det kvar, då har jag hängt kvar i 24 år. Ja, men det är så, man skaffar sig namn inom yrket, så enkelt är det. Ja, vi från Uppsala, vi tycker om lantliga saker. Speciellt jag som bor på landet. Du bor mitt ute i grönskarna, så i salladen. Ja, precis. Så vad tycker du om EPA-traktorer eller A-traktorer som egentligen heter? EPA och A är två olika saker. EPA är en liten A-traktor, en tung lastbil som jag har gjort. Jag kan säga någonting i EPA. Det var när jag var lite, kom ihåg det, Stefan. Det var ju en BOV. Innan de hette BOV hette de EPA. Det var en billighetsvara liksom. Det var billigt. Och så köpte man någonting så gick det fan sönder inom lopp av någon vecka eller ett par dagar. Grejen var EPA, sa man. Så att jag reflekterar efter det. Men EPA-traktorer, där får man titta rent historiskt. Varför börjar man med EPA-traktorer en gång i tiden? Vet ni det, grabbar? Ja, jag tror det var efter... Tror jag med kyrkan bönen finns på burk? Vad vet du? Efter andra världskriget så behövde man traktorer. Ja. Och så byggde man om bilar och så de var starkare än vanliga bilar. Ja, så att en annan utveckling på dem. Ja. Och det var ju där som var början. Det var ju tanken var att vi behövde traktorer. Idag så har ju den tanken fallit och lite, kan man säga. Och där namnet EPA-traktor. Ja. Att det liksom, det var en billig traktor. Ja. Det var en skittraktor. Ja, och den själva tanken med det har ju fallit, va. Idag så används ju EPA-traktorer av ungdom, motoriserad ungdom, brukar vi säga lite fint sådär. Som tycker kul med motor och pimpar sin EPA-traktor till... Ja, löjesgräns ska jag säga. Motorintresse är bra. Det är ju någonting som är bra. Problemet är med de här EPA-traktorerna, de används ju ute i vanliga trafiken. Det finns alltid folk som missköter sig oavsett hur man vänder och vrider på sig. Det finns EPA-traktorförare som missköter sig i trafiken. Sen finns det EPA-traktorförare som har gjort något ditt och datt, så de går jävla med inte 30. det kan jag säga. Och då är vi ju inne på tullar på det här med att man måste ha, då är det en bil kanske helt plötsligt. Och då är det ju körkort som krävs. Som EPA-traktorförare behöver du ingen körkort. Och då är det så att när man ut och bränner med sin EPA-traktor, även att ute i skogen, så är det faktiskt så att det är en bil man ut och kör vissa gånger. Och alla de som vet om det av EPA-traktorförarna, de vet ju att de gör fel. Och därför så idag behövs EPA-traktorer. Nej, för motoriserad ungdom, ja kanske då, men Jag är väldigt emot dem. Ja, och dels det själv du sa. Sen är det så att de ska gå i 30, men det finns ju ingen krocksäkerhet i dem. Oftast är det en gammal 740 i bästa fall, där det är säkert, men det kan vara vad lik som helst som har gjort om. Det finns ingen krocksäkerhet. Soppaförbrukningen är oftast enorm, 3 liter milen typ, va? Då är det bättre att köpa en moppebil om man nu vill ha moppe med skalskydd. Själv tycker jag det fattas en 1700 kubik på en sån, men det är en annan sak. Men liksom, då är det bättre att skaffa en moppebil, då har du i fall säkerhet, du kommer fram för 2 deciliter milen eller något sånt. Men Stefan, du måste tänka på det här, att det här det är ju, missförstå mig rätt, det är en brudmagnet. Jag förstår ju det, att man som kis ut och åker i snårskogen uppe i Uppsala, eller i Stockholm också för den delen. Så är man, så är man ju lite ball och brudan vill åka med i baksätet, va? Det, liksom, det finns inget baksäte på en Jeppa. Det är en av grunderna för den. Jaha, okej, okay, man får åka med i framsätet då. Men i alla fall, det är en brudmagnet. Det är det ju. Men det måste ju finnas bättre sätt. Ja, men alltså, jag tycker det, du kan ju pimpa. Nu är de här moppebilarna som finns, de är oftast skittråkiga på den svenska. Men det måste ju gå att göra schyssta sådana också. Istället för. Och då går ju faktiskt i 45. Ja. Lite mer trafiksäkra. Så jag tycker... De fyller väl den nischen. Jag tycker inte Eper är någonting att ha. Just för att det är så sagt, 15 år ska man köra som en Schwein. Vi har ju sett Eper som gjort över bra bit över 100 km i timmen. Och noll krocksäkerhet. Alltså går du in i ett träd då, du är körd. Men jag läste om någon som hade kört ifrån en MC-polis med Epa. Mm. Och då är det ingen Epa. Det var nog så att han släppte den jakten för att han tyckte inte att det var värt fortsatt. För du kör inte ifrån en MC. Nej, det, det kan jag garantera. De åker du inte ifrån, utan de tyckte nog inte att det var värt att jaga honom längre. Med tanke på riskerna för alla. Ska vi reta ut det frågetecken, Stefan, det här med när polisen jagar bilar, mopeder eller dylikt. Ja. Man inte vill stanna. Så är det ju faktiskt så att det är ju en rigorös lagstiftning runt det här, hur vi får göra och inte får göra. Mm. Vi tar en bil. Polisbilen åker efter med blåljus och siren. Då kallas det att vi gör förföljande. Då är vi, syftet med våran del, det är att vi ska gripa den som kör bilen. En kortare jakt i avsikt att preja, som det står. Ja, så är det, va. Och den som leder, den som är ansvarig för det här, förutom polisbilsföraren som hela tiden är ständigt ansvarig för den som kör bilen, är vakthavande befälet som sitter inne på ledningscentralen. I ert fall då Uppsala sitter han, va? Mm. Och kommer fortsättningsvis göra. Men även då i Stockholms fall så sitter man då på ledningscentralen på Kungsholmen. Och då är det där han, eller hon ska säga, som följer via radio vad som händer. Hastighet, trafikintensitet och brott. Det är det man undrar över. Och position då självklart, vad är det någonstans? Och är det så att brottet är, ja, ej hörsammat polismanstecken, man vägrar stanna, ja då kanske man fortsätter ett tag till för att se vad som här händer. Men vakthavande befälet kan också säga, nej, då bryter vi. Och det var väl det som hände i det här fallet som du refererar till. Vakthavande befäl, för det är allting som polisen gör ska vara enligt polislagens 8 §, behov och proportionalitet. Jag kan, om du gör ett snatteri exempelvis, om vi ser, du säger, ja. Jag säger ja. Ja. Ja, ja. Vad har du gjort? Vad säger du? Nej, nu jävlar. Du har gjort ett snatteri och så kommer jag dit och du har snott en bubbelgum för 5 kr. Och så kommer jag dit och sen slår jag dig med batongen stenhårt. Det är inte behov och proportionalitet. Det här lilla brottet som du gjort, det är ett snatteri förvisso. Men ger det mig rätten att slå dig med batongen? Nej, det gör det inte, va? Och det är samma sak tänket vi måste tänka på när man då förföljer bilar då med polisbilen. Vad är det för brott vi har att göra med? Är det grova rånare? Ja, men bra. Då jagar vi efter. Då ska vi verkligen gripa dem. Är det så att det är nepa... Men även där kan det finnas gränser. Ja, blir det farligt för omgivningen? Skulle man köra in till exempel i tvärs över Vaxhalla torg där de har en marknad, då kommer man avbryta det också. För att då kan tredje man skadas. Mm. Och det är där man tittar. För vi måste titta på ett... den gärningsmannens säkerhet. Det är så vi tänker, va? Gärningsmannens säkerhet. Mm. Två... tredje parts säkerhet, precis som Stefan säger, kan andra människor bli skadade. Och tredje då, vår egna säkerhet. Gärningsmannen, eller han epatraktorn som drog iväg, han tänkte på, vem tror han tänkte på? Sig själv. Självklart, enbart. Och det var enda han behövde tänka på. Han sket i alla andra, han sket i polisen och han sket i om det satt någon tjej bredvid, va? Så att det märker man också på jakterna, för de chansar vilt. Man kan blåsa liksom mot rött i 140. Och det gör inte jag om jag kommer blåljus. Då saktar jag in och kollar att det kommer ingen, sen kör jag. Mm. Och ofta kan man säga att många av de här bilarna som man jagar, de kan ju gå så sjukt. Alltså vi snackar BMW M5, det kan ju inte våra radiobilar köra kapp. Men ofta kör man i kapp dem i kurvorna. Mm. För man kör inte så bra som man själv tror. Nej, vi har ju utbildning för att köra fort. Sista gången jag hade biljakt, det var, då gick jag från Torke Knutssonsgatan uppe på Söder. Då jagade en Saab. Och sen så gick den över stock och sten. Finns faktiskt det sådana kvar? Ja, det här var en fin Saab. Och sen så körde vi Hornsgatan bort, över Liljonsbron, Liljeholmen, Hägersten passerades. Vi kom ända ner till Telefonplan som ligger ganska söderöver. där körde han så jävla vårdslöst så att, ja, jag måste stoppa honom. Så då körde jag in igen faktiskt. Och då tryckte jag in hela polisbussen i hjulhuset, så hans främre däck, de krullade av sig över från fälgarna faktiskt. Lite som en Hollywoodfilm. Ja, det var lite som Hollywoodfilm. Och folk kom ju ut från tunnelbanan och kände att de var mitt inne i smeten liksom. Men det är så, behov av proportionalitet. Och är det så att en EPA-traktor går i 100, då är det ju ingen EPA-traktor, då är det en bil, va? Och då ska, då ska han ha körkort. Och om motorcykeln släpper den jakten, då beror det inte på att han kör bra, utan han, tvärtom, han kör så jävla varslöst så att han är farlig. Ja. Och då släpper vi det heller. Då tar vi han sen. Han kommer få tag på. Ingen problem kanske. De brukar vara självmarkerade i längden. Skojar du? Ja, jag Micke. Varför blev du polis från början? Bra fråga. Och det är faktiskt ett ganska enkelt svar på den frågan. Ren jävla slump faktiskt. Det var så här, när jag sökte in till polisskolan, då låg jag i lumpen. Och jag var kär och galen på den tiden. Jag hade en flickvän i Göteborg. Och då låg jag inne i 2 veckor, ledig en vecka. Det tyckte jag var ganska bra. Då träffade jag tjejen under den här veckan, va? Men det var, vet man, var ju kär och galen. Och det räckte ju inte. Och då kom jag på den fantastiska smarta idén att jag ska söka in till polisskolan. Det ska jag göra. För då fick jag nämligen ledigt en vecka för att göra svenska prov. Ja, då gjorde jag svenska provet och så var hon uppe och hälsade på mig i Stockholm. Och så, ja, ja. Och så fick jag ledigt en vecka för att göra fysprov. Ja, då var ju hon upp. Så att det var ju bara ett sätt att få ledigt från lumpen, va? Det där. Sen när jag hade gjort halva lumpen så var det klart att jag skulle börja polisskolan, så att det var inte min tanke. Jag hade tänkt att resa runt i världen och hitta på något sånt där. Så att, nej, jag hade ett glapp mellan jag hade gjort klart lumpen till att jag började polisskolan på 2 veckor. Och då flyttade jag hemifrån de 2 veckorna också. Så att jag bodde i kartong de första veckan. Så det alltså, du var slö som vi har fått lida alla år. Ja, förlåt Stefan, men det var faktiskt, va? Det är sanningen. Ja, Du då, Sorken? Oj, ja, det är en ganska lång historia. Jag började med att resa runt jorden, för jag gick ut till sjöss när jag var 16. Mm. Och så seglade jag runt jorden ett antal år. Och sen gjorde jag lumpen utan att mygla, va? Vissa av oss är lite duktigare. Sen blev jag kvar där. Sen så startade jag en egen firma. Jag började plugga juridik också, ska jag säga. Och så startade jag en egen firma. Och sen så, min dåvarande flickvän, hon tittade på mig och sa, fan Stefan, du skrattar inte längre. Jag jobbade, det gick skitbra. Jag jobbade 300 timmar i månaden, lätt alltså. Så hon skrattade inte ens. Måste nog göra någonting. Så min dåvarande flickvän, min nuvarande fru, kan tillägga. Då tänkte jag, men polis, det verkar nog vara något roligt. Det kändes som att man kunde liksom ge tillbaka något till samhället också, göra någon nytta. Så då tänkte jag, men då söker jag in. Så jag var ju betydligt äldre Micke när jag sökte in. Mm. Det var 62 eller vad? Ja, 68 var när jag sökte in på skolan faktiskt. Sen har vi räknat bakåt sen dess. Ja. Men jag hade ju till och med fått barn och allting, så att när jag började. Så att så gick det. Ja, det var ju naturligtvis på den fashionabla lönen man sökte allihopa. Sen ser ju ni båda, ni också, att Stefan ler ju inte idag heller. För att han... Nej, jag skrattar inte nu heller. Nej. Ja, då kommer vi till huvudpunkten på den här podden. Vad är det för polisbilar? Vad var för polisbilar? Ja. De är blåa och vita och gula. Ja, de är fjävlar isiga faktiskt, ska jag vara ärlig. På många ställen. Ja, men jag kan på Södermalm nu. Jag kan berätta lite. Vad vi har för märken är ju de gamla klassiska Volvo. Mm. Vi har ingen Saab faktiskt på Söder. Nej, de har väl dött allihop. Ja, de har vi dött. Men de var bra. Det var bra polisbilar. De hade bra Frånsett att de gick sönder här tiden. Ja, men rent vägegenskaperna, ja, alltså biljakt, så då var Saab avställning. Inte 900. Okej då. Skrika satt ju under där framme. Dåliga. Gud vad knäckligt skriker. Sen har vi ju folkabussar som vi åker. De tycker jag är ganska sköna faktiskt. Och man kommer ur i dem ganska lätt. De går ju inte så här världsa snabbt, va? Men de är bra. Och blir det en biljakt så är det 90% hur jag kör bilen. Mm. 10% i motorkapaciteten faktiskt. Det var en sån du hade där när du körde i Katten och Saben. Ja, då hade jag en av de sunkigaste bussarna vi har på Söder faktiskt. Vi har kvaliteten på bussarna är under all kritik, eller alla bilarna är under all kritik kan jag säga. Vi har ju garagepersonal som ska serva de här, va? Men det blir ju en polisbil används ju dygnet runt och den åker upp hit och det är ett verktyg grejer. Också. Ja. Det är ett verktyg. Man måste ha klart för sig. Alltså, kommer jag inte in i porten, får jag köra in bilen genom porten. Ja. Alltså, det är inte så att man behåller sig på vägen, utan det är ett verktyg man har för att man trycker av andra bilar. Alltså, medvetet krockar en annan bil för att få stopp på den. Man kör upp trottoarkanter. Att köra utryckningskörning, det är ju som att köra värsta rallykörningen. Mm. Det är full gas, tokbroms, styra. Alltså vi har ju rätt mycket utbildningar på att köra. Ja. Det är inte så att man får sätta sig i polisbilen så får man slå på skrikerna och dra iväg. Utan det är mycket utbildning. Jag tror att, nu för tiden. Nu för tiden. Ja. Och vi kommer faktiskt att prata om det i en av våra poddar. Ja. Ja. Mm. Så det är mycket utbildning i hur man bär sig åt, hur man hanterar fordonen. Och, men de slits hårt kan vi säga. De slits jag åkte en buss här senast här i helgen, så var jag uppe på Södermalm och härjade lite. Var fredag, lördag, kväll. Men den bussen, där var handtaget borta uppe i taket. Och när jag skulle stänga, då fick jag hela insatsen till dörren i handen. Liksom. De är riktigt sunkiga sådär. Men det är ju faktiskt som Stefan säger, vi använder ju bilen så mycket som ett verktyg så att de slits ju. Det slåss i bilen, man tar in folk och så blir det fight och så sparkas och så går det rutor. Och någon som kräks och någon som spottar och någon som blod. Och Man brukar säga att man får tredubbla mätarställningen för att få det verkliga slitaget. Så har en bil gått 10 000 mil så är det som om den har gått 30 000 normala mil. Ja. Så köpa en begagnad polisbil. Aldrig. Men vi ska säga att vi har inte bara Folkabussar och Volvo. Vi har även Merca till exempel. Ja. Hundenheten har ett antal Mercedes. Vi har Merca på Söder också. Och vi har Folkapassater. Det har jag inte sett i för det. Ja, men det finns många myndigheter som har det. Okay. Skeva? Skeva har vi. Och sen så har ju länstrafiken har ett antal olika Audi och allt möjligt som de kör som civila bilar. Mm. Och sen har vi mycket civila bilar av alla möjliga konstiga modeller som jag inte tänker berätta vad vi har. Nej, men vi kan väl säga så här att det finns de mest konstiga bilarna inom våran fordonspark. En polisbil är inte en Volvo som är svart. En civil polisbil är inte en svart Volvo. Nej, så enkelt är det. Mycket jävla sällan kan jag säga. Utan, och sen har vi ju då spanbilar och sådär dyligt som definitivt inte man skulle kunna ens tänka sig. Fodervärdsbilar. Ja, fodervärdsbilar har vi. Vet ni vad det är? Nej. Det står på en knickedick kanske som bor hej och hå någonstans som om man nu om du är kriminell här och sitter och tittar och fan, undrar vad det där för bil och sen så ringer du och så får du en fråga på den bilen va i våra centralregister så visar sig att det är Johan Andersson som bor i Smygehuk som äger där. Jaha. Och det kan vara Mitsubishi Galant liksom. Ja. Eller en Toyota Yaris. 90 års modell liksom. Men inte en Skoda. Men Skoda Citygo vore ju coolt. Men, ja, nej, men så att det finns ju alla varianter. Man kan aldrig säga att det är nytvättade Volvos med tre antenner på taket. Det är det definitivt inte. Nej. Långt ifrån ska jag säga. Det är så det man tänker när man ser. Ja, men det är man tror det. Mm. Och det får man gärna fortsätta tro. Ja, absolut. Vi ska inte avslöja någonting. Nej. Nej. Men, nej, och sen så har vi ju, nej, men fordonsparken är sliten. Vi får ju ständigt nya bilar, men en ny bil, den blir ju sliten. Jag kommer ihåg, får jag berätta det? Ja. Vi hade, när jag jobbade i Norrort, så hade jag och en kollega tjatat oss till en ny buss. Ja, helt ny. Den var helt ny. Första gången jag var ute och rullade som riktig polisbil, då var jag som körde. Fordonsslaktaren Eriksson. Ja, men det var inte mitt fel. Nej, det var det sällan var det. Det var det inte när vi snurrade på Åkeshov heller. Du höll på att ta livet av mig. Det var ju definitivt inte mitt fel. Men nej, i alla fall, men han satt bara vid ratten. Nog om det. Men jag är ute och åker, jag kör nästan ett helt pass och sen så blir det då ett larm om en rattfyllerist som är på intågande på E18 söderöver. Och då ställer jag upp då i dåvarande husbyrondell. Hjulstakorset, där ställde jag upp. Där ska jag vänta på det. Så efter en stund så kom den bil instutsande där. Jag såg direkt liksom, det där är ju inte riktigt rätt. Va? Och då i alla fall pekar jag in den här, du ska in det hållet. Ja visst, och han bara tittar på mig med glosögda, stor uppspärrade ögon. Och sen så bara rakt in i polisbussen. Den hade ju gått 30 mil den där. Rakt in och skrapar upp hela sidan. Från bak, längs bak, ända fram. Och det var som ett 2 decimeter brett jävla skrapsår över hela bussen. Ja, det var ju ingen kul kan jag säga då. Så att bilarna slits en hel del, det gör de. Mm. Men som sagt, om vi ska återgå till grundfrågan, Volvo är väl det som vi använder mest. Det förhärskande. Mm. Och det är bra bil, ja. Det är en bra polisbil, det är det. Kvalitet. Ja, det är lite missförstående traktor över den, va? Ja, fast det går inte att jämföra med de gamla 240, för de kunde du använda och flytta berg med. De gick aldrig sönder. De gick inte så fort, men de gick aldrig sönder. Nej, de kunde man faktiskt flytta folk och grejer med. 240 med saftblandare och hockeyklubba. Ja. Det fanns inga hinder i vägen. Kom du ihåg din första polisbil förresten som du åkte i? Ja. Vad var det då? Saab 900. Var det Saab 900? Ja. Jag hade en Folka. Nej, Folkabuss hade vi. Ja. Det stämmer, första fråga. 508 hette den i Solna. Ja. Vi körde aldrig utryckning mer, för man fick inte upp den mer 70. Och så pinsamt ligger blåljusen på och körde om den. Ja, jag körde ju utryckning med våran Folkatransporter. Den som här fyrkantiga... Busset den här. Den hette Folkabuss. Det såg ut som en gammal hippiebuss. Ja, det var ju faktiskt det. Och jag kommer ihåg att jag körde utryckning. Då var vi alltså jag, min handledare, och sen var det 4 eller 5 aspiranter. Jag körde utryckning. Och jag hade ju inte utbildning för det. Men så var det ju på den tiden. Man körde liksom... Ja. Men, och sen drog jag på sirenerna. Vi fick mitt första jobb. Bråk i tunnelbanan i Tensta. Och vi tänkte, herregud. Så jag åkte från Blackeberg och drog skrikerna och började tuta och köra. Det var ju bara det att sirenen var ju felvänd, va, i den där bussen. Så istället för att låta utåt så lät den ju in i kupén. Så att alla satt där inne. Och när vi ramlade ur där uppe i Tensta så var alla hade tinnitus och starkt förvirrade och sprang omkring och visste inte vad vi var. För det var så då det började, din förvirring. Ja, men det var fruktansvärd upplevelse. Och det var att sirenen var in i kupén istället för utåt, va. Så inga hörde ju att vi kom, men vi utförutom oss själva liksom. Det var min första buss. Mm. Min första utryckning också faktiskt. Vilken är har varit era roligaste larm eller utryckning eller vad som helst? Ja. Ja, det var svårt. Ja, men det. Har du någon? Ja, en som hade haft lite roligt i sängen. Hade de haft på handfängsel, men de hade inte kollat om de hade nycklar till dem. Jaha. Så vi fick åka upp och så låg den och stackade där fastbojad i sängen. man såg liksom bara stacka upp en hand så här, som var fastbojad, så frågade jag, är du med på det här? Ja, sa hon. Bra, för hon liksom täcket över sig. Han var ju pionröd i ansiktet när han öppnade dörren. Liksom, hej, till att du kunde komma. Åh, vad pinsamt. Ja, det var rätt roligt. Ja, vad jag råkade ut för. Ja. Herregud, vad svårt. När man finns så mycket roligt man har gjort. Alltså, Ja, jag kan säga så här, pinsamheter har man ju varit med om. Alltså, folk som har gjort hit och datt. Men ja, nej, roligt. Det är sällan roligt när vi åker ut faktiskt. Ja, men det kan vara mycket. Alltså, en del av de här psykfallen kan ju faktiskt vara rätt roliga. De är snälla och goa och roliga. De har liksom inte med på den planeten som vi bor på. Va? Nej. Jag kan tycka de är gulliga många av dem. Ja, nej, jag går fansen med betan och roligt. Jag kanske kommer ihåg det efter vi klarar min inspelning. Men just här och nu, nej, jag kommer inte ihåg något. Jag kommer ihåg konstiga case, det gör jag. Någon sån då, exempel på någon konstig eller så? Ja, inbrott, pågående inbrott, det visade sig var en... Det var ju någon som hade glömt sin nyckeln och hade klättrat in och kommit in i fel lägenhet. Det var ju roligt, kanske lite roligt i och för sig. Jag skrämde slag på grannarna när han kom in rusande i tron att det var hans lägenhet. Han var ju påverkad killen. Han hade glömt nyckeln, men jag klättrade upp och sen klättrade han in i fel lägenhet och det blev ju jättetokigt. Va? Men det var ju roligt. Och han tyckte det var pinsamt och han bor säkert inte kvar. Sådär. Men så är det. Jag hade ju några kollegor som fick åka för ett tag sedan på pågående inbrott och det visade sig vara en kille som, alltså han höll på att klättra upp på fasaden, va? Och tänkte, nu jävlar är det något på gång här. Så de åkte ju dit och de fick då var det en kille som provade sin nya Spider-Man direkt. Att den funkar. Så att det händer ju roliga grejer, det gör det, va. Det blir ju kanske inte första sidestoff. Utan första sidestoff när vi är med, det är ofta brutala händelser då liksom. Där. Det är mer drama. Ja, och det har man ju fler i huvudet sådana. Då kan man säga, då är det ju promilletal som skrivs om i media. Alltså det görs ju, Stockholm åker ju på, ja jag vet inte, bara City säljs, det hörde siffrorna, 100 000 olika händelserapporter som man skickar radiobil på per år. Mm. Över 100 000. Bara City. Ja, då snackar vi om Norrmalm, Södermalm alltså. Mm. Det är 100 000 händelser vi skickar radiobil varje år. Ja, det är inte lite. Nej, det är ganska mycket. Hur ser det ut i Uppsala tror du? 4-5. 100? Ja, max per år. Nej, de har nog rätt mycket också. Nu ska Uppsala de bli... är stort. Ja, ja, ja. Nu ska de bli ju länsmyndighet. Mm. Och så har de fått ett Eda också. Så nu har de ju... ja, just det. Ja, just det. Han har ju börjat upp. Ja. Hej, Danny! Ja. Nej, men det, de har, det är väl en mindre myndighet. Mm. Men de har ju mycket. Och det ska bli en länsmyndighet också. Så det kommer bli jättestort. Mm. Ja, jag ska prata om Volkswagen. För de har gjort en jäkligt dum sak. Verkligen. De har gjort datan i bilen har de mixat med som visar fel utsläppsavgaser och data för det. Så när de har gjort det så visar den helt fel data, typ 10 gånger mindre. Så de har gjort det för att få mer premie, tror jag att det heter i USA. För att de ska vinna mer och mer pengar. Så de har gjort det med flit? Ja. För att tjäna pengar. Ja, det är det som är för jävligt. Nu har de slutat med all försäljning av Volkswagen i USA. Mm. Och de ska säkert göra det i Europa också. Så det var en väldigt sur nyhet. Alltså, jag tror vi ska bojkotta dem. Eller vi kan, nej, det är dumt att bojkotta. Men vi kan bara säga att det var dumt av dem att göra det. Så ska vi också be om ett meddelande från dem och få om en offentligt förlåtande av dem. Tror du du får det då? Alltså, vi borde få det. Vi är inte så himla kända, men eftersom vi är snälla så borde vi få det. Ja, snällhet har ju inte försatt på något sätt. Utan, men visst är det konstigt att ett sådant stort företag ändrar sådana grejer. Det är ju någon form av bedrägeri, tycker jag, på ganska stort. Nu är det ju staterna och de har ju inte ens att inte lägga fingrarna emellan, ska vara klart för sig. Alltså det kommer att kosta dem betydligt mer än vad de känner. Vi snackar nog inte att de kommer undan med några 100 000 som i Sverige. Sen, vad är en företagsbot i Sverige? Max 5 miljoner och sånt. Va? Där kommer det bli miljardbelopp. Ja. De är ju stenhårda. De har lagt undan 60 miljarder eller vad de lagt undan tror jag, företaget där för att täcka upp, men det kommer inte räcka heller. Sen har du civil suits som kommer också. Naturligtvis kommer få känna att jag blir lurad och så vidare. Men det som är lite spännande är, för man tittar, jag är ju väldigt ofta i Florida. Jag åker dit flera gånger om året. Och de bilarna de har där, va? Det är ta med fan inte små folkabubblor. Utan det var ju som något år så liksom, jag brukar alltid hyra en liten SUV. Och så får man en bil som i Sverige ska vara rätt stor. Och då kommer jag, oj, det är liten jag känner mig. För det är, liksom, det är bara stora, inte bara, men det är jättemycket stora pickups och SUVar. Alltså riktigt stora. Ja. Det är så här, hela samhället är väl uppe på bilar. Ja, men det är så klart det är det. Vi fick ju, något år fick vi en sån här Nissan Armada. Jag vet inte om ni har sett den sån. Den är inte, alltså jag kan inte ha den hemma i, där jag bor och parkerar utanför ICA, för den får inte plats på P-platsen, va. Men där var det helt okej, det var inga problem. Det var en jätterolig bil att köra. Så att jag och gumman liksom en 5 eller 6,2 liter V8 blubblubblubblubb. Hade en gigantisk resväska som slängde in där bak liksom. Den var grön, så här stor. Skickade in den liksom. Det ser ut som en ärta i ena hörnet där inne. Viss skillnad mot Sverige, kan man säga. Så jag fattar inte att folk ska hålla på att drivla just där. Nej. För det är ju liksom, det är så klart. Och det, sånt här kommer alltid fram. Så är det ju. Det är ju samma sak om man tittar på de här förbrukningssiffrorna som bilarna anger. Jag är väl den enda som lyckas köra en bil på närheten av förbrukningssiffrorna. För då kör jag, Micke brukar säga att jag kör som en jävla mes nu för tiden. Ja, så jävla tråkigt att åka med dig. Ja, men jag kommer fram lika fort. Nej, det gör du ju inte. Det gör jag ju. Nej. Ja, vad fan, du har ju en Skoda. Skoda Citygo. Ja, ja. För exakt. Men ja, nej, den går ju fort också. Men jag har bara 60 hästar. Ja, herregud, jag har ju nästan 3 gånger så mycket. Ja, jag har 60 hästar. Jag tankar en gång i, ja, inte månader tror jag, men alltså en gång varannan vecka för 400 spänn. Ja, det är ungefär som jag, fast jag har 184 hästar. Jo, men du kör ju så jävla segt. Ja, jag kommer inte fram. Jag har ju fyrhjulsdrift, automatlåda och en SUV, herregud. Nej. Honda IX35, klockren. Är det en skinnsäte eller något? Jajamän. Ja, jag har tyg. Jag är så jävla nöjd med det. Jag måste ju ha skinnsäte som du åker med, så man kan tvätta av dem efteråt. Lyssna inte på honom, grabbar. Jaha, har du någon fler? Ja, doktorn, har du någon dold talang? Ja. Jag är... målar. Det är väl en bra talang. Jag målar. Målar tavlor faktiskt. Frågan är så talangfull på det. Men... ja, men jag faktiskt brukar sälja lite tavlor faktiskt. Jag började här, jag har hållit på lite från när jag var liten, va? Och när jag var ung så målade jag någon tavla. Så här. Men ja, det blev en tavla och sen blev det inte så mycket mer. Men så här började min semester. Du har gjort åtskilliga tavlor, vill jag påstå. Ja, men nu snackar jag om tavlor här med oljefärg. Vad är det för stil du har? Naivism? Nej, men Stefan, man kan vara rolig då. Jag kan säga så här att man kan inte kalla sig ett konstnär. Sluta nu. Man kan inte kalla sig konstnär, va, förrän man har sålt en tavla. Och jag har sålt inte bara en, jag har sålt 3 tavlor. Så jag har faktiskt gått plus på min konst. Ja. Mm. Det visste jag inte. Nej, och jag har 2 tavlor till som har sålts nu. Så att, ja, det går ganska bra faktiskt. Så jag går så här, lite en inkomst, dold talang som jag har till. Jag målar mycket Stockholmsmotiv. Ja. Sorken, har du en dold talang? Ja, vet inte. Jag är jävligt duktig på att flyga. Lite mindre bra på att landa, men jag är duktig på att flyga. Kör motorcykel. Ja, det gör du sådär också. Ja, det går rätt bra. Jag vet inte om det är någon dolda talang direkt. Hyfsat på vissla. Jaha, får jag höra? Nej, det kan jag inte. Det nu. Jag har ju snus in, det går inte. Ja, nej, okej. Okay. Så att, nej, men det är... Nej, inte dolda talanger. Mina talanger är så öppna. Jag är så öppen som människa. Ja, ja, ja. Men jag gör inga tavlor dock. Mm, skillnad kan... på min goda kollega. Ah, Stefan, kan jag spela magtrumma? Det kan vi se. Skitbra. Jag tar i alla fall 100 bänkpress. Ja, det gör jag med. Ska vi slå vad? Ska vi gå ner på gymmet? Ja, nu gör vi inte det. Nu ska vi spela in en podd där. Men det kan vi göra. Ni hörde att börja glida där. Nej. I helvete. Det där ska vi kolla. Ja, ja. Vi får köra en podd in i gymmet. Det skulle du kunna spela in. Det kan vi göra. Det ska vi göra. Doktorns motionstips. Doktorns motionspodd. Det blir skitbra. Ja, den viktigaste punkten. Ja. Vi visste inte att du skulle vara med. Nej, det visste inte jag heller. Nej. Vi har en gåva till dig, doktorn. Du kan hämta den i min väska. Vad spännande. Ja. Av mig brukar han få fyllt snyting. Och en grytlapp som Lennart Svan har virkat. En förgylld snyting. Den var rolig faktiskt. Kan inte du ta den i våran podd det också? Det kan vi göra. Ja. Vad är det här för spännande då? Kolla här. Men lite med bilgemäck att göra. Ska jag ducka eller? Kolla här. Den gyllene. Den gyllene nyckeln. Den här måste vi fota han lägga inte, han vet inte vad man ska använda den till. Men jag ska ta och dra om dig näsa ska jag göra. Tack snälla grabbar. Det här ska jag använda. Det här ska jag faktiskt ha med mig i min lilla polisväska som jag alltid har med mig. Man vet aldrig när man behöver en ringnyckel av märket 18 Biltema. Millimeter ser det. Den 18 millimeter. 18 karat menar. 18 nej, karat. Det är 18 millimeter. Nu, det ska vara 18 karat. Det är inte varje dag man har en 18 millimeter sån här. Fan vad bra. Nej, har du inte med en 18 millimeter har du problem, grabben. Oj, oj, oj. Vi kan väl testa veta din här, ska vi se. Nej, inte på 18 millimeter. Nej, det är 17. Men alla, ja. Jag lägger in jag vill inte skryta. Nej. 17 decimeter kanske. Ja, men tack grabbar. Det var fan inte dåligt. Den här ska vi ha med mig. Och sen ska vi måste lägga ut den på våran Facebook-sida. För den hänger vi ni med, va? Japp. Mm. Bra grabbar. Tack för att vi fick komma. Ja, tack själv. Och sen så ryker jag. Kommer nej, kör försiktigt. Ja, just det. Och snyggt och prydligt för trafikreglerna. Ja, just det. Kör försiktigt. Mm. Det blir en bra avslutning.